www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن أبي قراد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ روایت اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اسے پڑھے اور یاد رکھے، اور جو ہدایت اس میں دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد انصاری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن وضو فرمایا، اور جب آپ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر سینے پر مل رہے تھے، جو انتہائی عقیدت کا اظہار تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے سب نے عرض کیا کہ ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں. Respected Sheikh was just mentioning a hadith in front of us which has come through the authority of Abdullah, a Sahabi, a companion of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, whose name is Abdullah ibn Qurad al-Ansari radiallahu ta'ala anhu. So he mentions that once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he saw his companions that they were taking the water of the wudu of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So he sallallahu alayhi wa sallam, he was performing wudu, and his companions, they came and they took the water of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the water which was enfolding, and they were passing it over their faces. So he sallallahu alayhi wa sallam, he asked his companions that what is the cause for you to do that thing. So they replied, "Oh, Prophet of Allah, it is your love. It is your love. Because of the love that which we have for you, for that reason, we are taking the used water of your wudu, and we are passing over our faces." صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس جواب پر آپ نے ان کی توجہ اس جانب ملحوظ فرمائی کہ محض زبانی طور پر یا عملی طور پر اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے، تو اسے تین کام کرنے پڑیں گے۔ جب تک ان تین باتوں میں وہ پکا ثابت نہیں ہوگا، وہ سچا عاشق رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw them using his used wudu water, he took it upon himself to show that that the love of someone is not shown by just your words, or the love for someone is not shown by just the things you do. So he sallallahu alaihi wasallam explained to them. He wanted to take his chance to explain to his companions that when you love someone, there are certain requirements which you have to meet. So he said to them that if you really want that you love the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala, Allah and his Messenger, or you wish that you become the beloved of Allah and His Prophet, because love is a two-way thing, that if you wish that you really love Allah and His Messenger, or you wish that you become the beloved of Allah and his Messenger, then you will have to do these three things. ان تین کاموں میں پہلی بات یہ ہے کہ فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ اِذَا حَدَّثَ، کہ آدمی اپنی گفتگو میں جب بھی بات کرے تو سچ بولا کرے، سچائی کو اختیار کرے۔ اگر آدمی اپنی ذاتی گفتگو میں یا لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا، الا لعنة اللہ علی الكاذبین، سن لو کان کھول کر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا۔ فرمایا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو، ہر عاشق رسول کو، ہر محب رسول کو اپنی زبان ہر طرح کے جھوٹ سے محفوظ رکھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص محض اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے, فرمایا اس پر تباہی ہے, اس کے اوپر ویل ہے, اس کے اوپر بربادی ہے کہ اس نے محض وقتی لذت کے لیے جھوٹی بات بنا دی. لوگ لطیفے گڑھ لیتے ہیں اور جناب اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے کوئی برا کام کیا. کوئی کہے کہ بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا, ایسے میں اڑا دیتے ہیں. تو مذاق ہو یا سنجیدگی ہو, شریعت کہتی ہے زبان سے سچ نکلنا چاہیے. اس لیے ہر مسلمان کو ہر موقع پر سچائی کو لازم پکڑنا ضروری ہے. So his son, sallallahu alayhi wa sallam, he said that if you really want to show that you love Allah or you want to become the beloved of Allah, then you should take upon yourself these three things. First one was فَلْيَسْتُقْفِي حَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ, that whenever you talk, the only talk that should come out of your mouth is truth, the complete truth. Allah subhanahu wa ta'ala has said أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, that the la'na of Allah Azza wa Jal is on the person who lies. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said أَسْتِقْفِي يُنْجِي وَالْكِرْهُ يُهْلِكَ, that when a person he speaks the truth, it relieves him from his situation in which he is in. Any difficult situation he is in and he finds himself and he says the truth, it will take him away from any difficulty. And lie is such a thing that when a person lies, he goes into trouble more, he goes into deeper trouble. And Sheikh has also mentioned that a person who speaks the truth, he finds betterment in this world and in hereafter also. And he also mentioned the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that a person he speaks the truth at every difficult occasion, and until the moment that in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, he is in the register of Allah, which is the register of the people who speak the truth, as-siddiqin. So he is written in that register. And he has also mentioned, Sheikh has also mentioned a very important point, that some people lie, but they say, I was just joking. So they make up a joke, and then when somebody says to them that this is a lie, so they reply and say, oh, it was just a joke. In Islam, one person cannot lie for a joke. A person cannot lie for a joke. So we use that excuse and say that, we just make up a joke. And there is a hadith which says that the la'nat of Allah on the person who lies just to make people laugh. That the la'nat of Allah is on that person who lies just so people around him can laugh at his joke. دوسری بات, پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو اور اس کے محبوب بننا چاہتے ہو تو وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ, تمہیں جب امین بنایا جائے تو تم امانت کو پورا پورا ادا کرو. تمہارے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی, جب وہ لینے کے لیے آئے اسے جوں کی تم واپس کر دو, اس میں کوئی خیانت نہ کرو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس شخص کے دل میں امانت داری نہ ہو یوں سمجھو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں, ایمان کامل سے وہ محروم ہے. قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکین تک ادا کر دو. اس لیے ہر مسلمان 100% امانت دار ہونا چاہیے, خیانت سے بری ہونا چاہیے, دوسرے کا حق اس کے ذمے میں نہ رہ جائے. اپنا حق ہو تو اسے چھوڑ دے, لیکن دوسرے کا حق اپنے ذمے میں رہنے نہ دے, اس کے بارے میں فکر مند ہو. تو امانت داری ایمان کی بہت اہم ترین صفت ہے. اگر یہ صفت نہ ہو تو آدمی کتنا ہی دعویٰ کرے عشق رسول کا محبت رسول کا وہ اس میں کامل نہیں ہو سکتا ہے. The second point which Prophet sallallahu alaihi wasallam he mentioned that if you want to love Allah azza wa jalla and his prophet and if you want them to love you is that whenever you are given anybody's amana, when you are given a trust, you return that trust back as it was given to you in the full quantity that it was given to you. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has also mentioned la imana lim la la imana liman la amanata la, or kama qal, that person who is not trustworthy, a person who has no trust, he has no iman. A person who is void of trust, he is also void of iman. So we should always try to make sure that whatever we have which does not belong to us or it belongs to someone else, we make sure that we give it back in full. اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی یول یحسن جوار من جاورا, آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, چاہے وہ پڑوسی اپنا رشتہ دار ہو, اپنا ہم مذہب ہو یا غیر ہو, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے, اس کی خوشی غمی میں شامل ہونا ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جسے اسے تکلیف ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. گھر کے سامنے کوئی کوڑا نہیں رکھا جائے کہ کہیں ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے, ایسا شور نہ مچایا جائے جس سے پڑوسی کی نیند خراب ہو جائے, اس طریقے پر مکان نہ بنایا جائے جس سے اس کی روشنی یا ہوا رک جائے. اور یہاں تک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے قریب میں غریب لوگ رہتے ہیں تو روزانہ اچھے اچھے کھانے بنا کر اس کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو پریشان مت کرو. یہاں تک آپ کا ارشاد. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کر یہ فرماتے پڑوسی کا حق ادا کرو, پڑوسی کا حق ادا کرو. مجھے انتظار ہونے لگا کہ اب کے جب آئیں گے تو یوں فرمائیں گے کہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حق ہے. اس قدر اہتمام شریعت میں اس کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ پڑوسیوں میں آپس میں تعلق نہ ہو. سب پڑوسی آپس میں تعلق اچھا رکھیں تو ساری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے. ملکوں کے اعتبار سے ملک آپس میں اچھا تعلق رکھیں, علاقوں کے اعتبار سے علاقے آپس میں اچھا تعلق رکھیں, گھروں کے اعتبار سے گھر والے دوسرے کا اچھا تعلق رکھیں, تو فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَوَارَ, اس کا اگر اظہار ہوگا تو ایمانی صفات بھی اجاگر ہوں گی, دنیا بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. یہ تین صفات حضور نے بیان فرمائی, سچائی, امانت داری, پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی. ان تینوں کو ہم اپنائیں اور حضور کے ارشاد کے بموجب اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو بھی قبول فرمائے, تمام زندگی دین پر استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق بخشے, دین پر حسن خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. And the third point that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he mentioned is that when you have a neighbor, you treat your neighbor well. And Prophet sallallahu alaihi wasallam has emphasized on this so much, to such extent that if you have poor neighbors in your area, you should not cook nice food. That through the smell of that food, you can cause discomfort to your neighbors. You should not build your house in a way that you stop the wind or the sun from coming into his home. Or anything of the custom which they feel bad, we should not do. So we should also not leave dirt outside our house even if we don't mind keeping a dirty napkin, for example, outside our homes, but if it's something which they do not like, then we avoid them. Also, same way, if they don't like us drying up our clothes in front, you know, some people have this custom where they don't want you to dry the clothes in the front, they want to dry the back. So we try to keep things in a way which does not hurt them, which does not offend them. He, sallallahu alayhi wa sallam, has mentioned that that Jibreel, alayhi salatu wasalam, he came to me again and again, and he kept advising me the rights in regard to my own neighbors and according to your neighbors. I thought to myself that if Jibreel is to come again, he will make my neighbors have a share in my inheritance. So they will become a part of family. So these are the three things which Prophet sallallahu alaihi wasallam he mentioned, that if you want to show that you really love Allah and His Messenger, and you want the Messenger and Allah subhanahu wa ta'ala to love you, so you have these three things. And so these three things are: when a person speaks, he speaks the truth. A person, he has amana, he is trustworthy. And third thing is, he look after his neighbor, he fulfills the right of his neighbor. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us, and may Allah ta'ala give us these three qualities which the Prophet sallallahu alaihi wasallam he wanted us to gain. Jazakumullah wa rakul ya'ani ya'ani Thank you.